Veľmi sa radujeme, že môžeme byť tu medzi vami s našou rodinkou. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że możemy być wśród was z naszą rodziną. Veľmi dobrý, krásny čas sme prežili, jeden krásny týždeň. Przeżyliśmy piękny tydzień na tym miejscu. A toto już nie wiem, koľký, asi 10. rok, alebo jak prichádzame. To ja już nie wiem, który, ale może 10. rok już pod rząd jesteśmy tutaj. A już sme si zaistili budúcemu roku. Już zrobiliśmy rezerwację na rok następny. Także nigdzie indziej nie chcemy, na Ruptawie je dobre. Nie chcemy żadnego innego miejsca, na Ruptawie jest dobrze. A jest tu taki pokój Boży. Jest tutaj taki pokój Boży na tym a miejscu. A nasze wnuczata tu zawyszantili. Nasze wnuki wyszalały się tutaj. A proste, veľmi sme sa všetci dobre cítili. Bardzo wszyscy tutaj dobrze się czuliśmy. V prvom rade ďakujeme Pánu Ježišovi za to. V pierwszym rzędzie dziękujemy za to Panu Jezusowi. Ďakujeme aj rodzinie Karzełkowej. Dziękujemy też rodzinie Karzełków. A ďakujeme aj vám w zbore, bratia a sestry, že ste sa pričinili o to, aby sme sa tu cítili dobre. I dziękujemy vám, zborze pański z Ruptawy, że mogliśmy, zrobiliście wszystko, żebyśmy się dobrze czuli na tym miejscu. Także idziemy do domu odpoczynuty. I jedziemy do domu wypoczęci. Przyjdziemy do domu, mamy dwa dni na to, abyśmy wyprali, pożegnali, prebalili kufre. Wracamy do domu, mamy dwa dni na to, żeby się przepakować, uprać i upracować i zapakować kolejne walizki. A już idziemy do Niemiec. Jedziemy do Niemiec. A odtiaľ, keď sa vrátime, ideme s manželkou na Cyprus. I keď vrúčime stamtom, to jedeme s ženou na Cypr. A ďalej vám nehovorím, lebo by som to hovoril do decembra. Dalej nie będę mówił, gdzie będziemy służyć, bo musiałbym do grudnia opowiadać. A potom ďalej. A później dalej, bo cały 25. rok już mamy w Polsce zajęty. No, ale nie len v Polsku. Ale nie tylko w Polsce. Ale w całej Europie. Dziękuję Panu Jezusowi, że nam dawa zdrowie, siłę. Dziękuję Panu Jezusowi za to, że daje nam zdrowie i siły. A ten ogień Ducha Świętego gori w naszych sercach. I ten ogień Ducha Świętego płonie w naszych sercach. A chcemy wydawać świadectwo o tym, co przeżywamy na każdy dzień. I chcemy składać świadectwo o tym, co każdego dnia przeżywamy. A jako proste możemy być aj takim powzbudzeniem pre innych. I jak też możemy być zachętą dla innych ludzi. Wołał som do jednej miłej rodziny. Zadzwoniłem ostatnio do jakiejś miłej rodziny. A tam brat mówi, że my się ze żoną kłócimy. Brat mi mówi, no kłócimy się z żoną. A ja mówię, brat mój, na co to robisz? Ja mówię, bracie mój, po co to robisz? Czemu to robisz? Ty musisz kochać miłować swoją żonę. Musisz kochać swoją żonę. A musisz się radować, spowodować jej radość. Musisz się radować, ale też jej radość powodować. A nie kłócić się. O czym to jest ten żywot? Po co to w ogóle takie życie? A mówię, a ty się nie kłócisz? A on mówi do mnie, a co, ty się nie kłócisz? Mówię, ja się nie kłócę. No ja mówię, nie kłócę się. Ja mojej mężelce mówię, moja laska, moje serdeczko. Ja mówię do mojej żony, moja miłość, moje serduszko. Moja droga. Moja droga. Moja milowana. Moja umiłowana. Łaska moja. Moja miłości. Jakbyś som sa vedel takto kłócić, kiedy takie to rzeczy jej mówię. Jak mógłbym się kłócić, kiedy mówię takie rzeczy? A on mówi, tak, a ja to skusim. I on mówi, no jeżeli tak, to ja też to spróbuję. A potem mówi. A potem powiedział. No, że kiedy jej mówi swojej żenie już teraz, że moje słoneczko, moje serduszko. I powiedział, teraz kiedy mówię do mojej żony, moje słoneczko, moje serduszko. Tak już nie może myśleć o niej, że ty stara krowa. Nie mogę o niej myśleć, ty stara krowo. Ja som sa smiał. Śmiałem się. Ale w jednym oku som mal śmiech, a w drugim slzu. Ale w jednym oku miałem śmiech, w drugim miałem łzę. Milowani bracia. Drodzy bracia, milujcie swoje żony. Kochajcie swoje żony. Radujcie się, że je macie. Cieszę się z tego powodu, że je macie. A dziękujcie Bogu za nie każdy dzień. I dziękujcie Bogu za jej każdy dzień. Lebo przyjdzie czas, kiedy ich już nie będziecie mieć. Bo przyjdzie taki czas, kiedy już ich nie będziecie mieli. A naraz zistycie. I nagle stwierdzicie, że kogoście stracili. Kogo straciliście. Obyczajnie ludzie, jaki mają to swojego partnera, nie ważą się. Normalnie ludzie, dopóki mają swojego partnera, z reguły go nie cenią, nie szanują. Lezą mu na nerwy. Ten partner zawsze ci lezie na nerwy. Ale potem, kiedy człowiek jest w samocie, ale kiedy człowiek jest w samotności, ma dużo czasu, aby rozmyślać, na to, co robił źle, dojdzie do tego, co sam źle robił, a potem lutuje, potem tego żałuje, to jest nieskoro. To jest za późno. To już nieskoro. To już jest za późno. Już nic nie naprawisz. Niczego już wtedy nie naprawisz. A ja cię proszę, potem nie chodź na grób, a nie noś tam kwiatków. A ja cię proszę, potem nie chodź na grób i nie zanoś tam kwiatków. Lebo twój partner to nie będzie od spodu wąchać. Bo ten twój partner nie będzie tego wąchał od spodu. Jemu to już jedno. Jemu to już jest wszystko jedno. I szliśmy przy jednym cintorinie. Przejeżdżaliśmy obok jakiegoś cmentarza. A mówię swojej mężowi. I mówię do swojej żony. Że nie zawidzim nic tym martwym. Ja mówię, w niczym tym martwym nie zazdroszczę. Ale te piękne kwiaty im zawidzim. Ale zazdroszczę im tych pięknych kwiatów na tym cmentarzu. A od wtedy mi moja żona kupuje kwiaty. Od wtedy moja żona kupuje mi kwiaty. A ja jej. Ja jej też oczywiście. Ale jesteśmy spolu niegdzie. Ale... Serdeczko, kupim ci ten to kwiatek. Ale jak jesteśmy gdzieś razem, to ja do niej zawsze mówię, serduszko, kupię ci ten kwiatek. A tak i staje ona mnie. I również ona mi. Także już teraz proste myślimy na to, abyśmy jeden drugiego obdarili kwiatkami teraz. A możemy z góra woniać te kwiaty, nie od spodu. Myślimy już teraz o tym, że żeby obdarowywać się tymi kwiatami teraz i z góry je wąchać, a nie później kiedyś od spodu. Także chcę was wszystkich pozwolić. Chcę was wszystkich zachęcić w ten sposób. Wiesz, dlaczego masz taką żonę, jaką masz? Wiesz, dlaczego masz żonę taką, jaką masz? A ty, żona, wiesz, dlaczego masz takiego męża, jakiego masz? A ty, żono, wiesz, dlaczego masz takiego męża, jakiego masz? Aby cię Pan Bóg przez niego wychowywał k pokorze. Aby Pan Bóg przez niego cię wychowywał do pokory, w pokorze. Przez nią cię wychowywał. Przez nią wychowuje cię do tego, byś był cichym. Wychowuje was nawzajem. Wychowuje was wzajemnie, nawzajem. Do charakteru Jezusa Chrystusa. Po to, żeby mieć charakter Jezusa Chrystusa. A wierzcie temu. I uwierzcie w to. Że kiedy będziecie mieć ten charakter Jezusa Chrystusa. Że kiedy będziecie mieć ten charakter Jezusa Chrystusa. Tak jak ten wasz partner będzie tak blisko. To i ten partner będzie tak blisko. Że już jego charakter się będzie bliżej charakteru Jezusa. Że jego charakter będzie się zbliżał do charakteru Pana Jezusa. My nie przemieniamy ludzi dyrektywnie. My dyrektywnie ludzi nie przemieniamy, czyli tak z góry. Ale ich przemieniamy indirektnie. Ale w ten odwrotny sposób. To znaczy, że jesteśmy przykładem. A więc w ten sposób, że jesteśmy przykładem. Że jesteśmy wzorem. Że jesteśmy wzorem. A jednoducho ta łaska, trpezliwość. I ta łaska i cierpliwość po prostu. Ten charakter Jezusa w nas. Ten charakter Pana Jezusa w nas. Wyhania to złe od ducha, co jest na tym partnerze. Wypędza tego złego ducha, który jest w partnerze. A nie tak, że ty postawisz się k swojemu mężowi, a powiesz. Szatanie, wyjdź z niego. I nie w ten sposób, że staniesz przed swoim mężem i powiesz, szatanie, wyjdź z niego. To tak nie będzie funkcjonować. Tak to nie będzie działać. Ale twoją pokorą, a tym charakterem Jezusowym w twoim żywocie. Ale twoją pokorą i charakterem Pana Jezusa w twoim życiu. Ten duch, zły duch nie zniesie tego ducha prawdy. Ten zły duch, on nie zniesie tego ducha prawdy. A bądź ucieknie z tym człowiekiem. Albo ucieknie razem z tym człowiekiem. Albo ucieknie z niego. Albo ucieknie, czyli wyjdzie z niego. A to potem jest od Boga. A to później jest od Boga. Tak Zgodnimy się, będziemy to tak to robić. A więc umawiamy się, w ten sposób będziemy robić? Kochajmy. Kochajmy. Radujmy się. Radujmy się. Plesajmy Bogu. Pląsajmy w Bogu. Możecie się jakoś zatańcować. Możecie nawet zatańczyć. Nie w zgromadzeniu doma. Nie w zgromadzeniu, w domu. Od radości. Z radości. Plesać możecie. Możecie pląsać. Możecie chwalić Pana. Chwalić Pana możecie. Ja som naposledy tancoval, keď som mal 15 rokov. Po raz ostatni tańczyłem, jak miałem 15 lat. Tak som tancoval z metlou. Tańczyłem z miotłą. Lebo boli sme na školskom takom bankete ako deti. Byliśmy, to był taki szkolny bankiet z pozostałymi dziećmi. A mnie vždycky sa len metla ušla. A dla mnie została zawsze tylko miotła. A ja som povedal, už nikdy tancovať nebudem. I powiedziałem, już nigdy w życiu nie zatańczę. Ale keď som, viete, kto ma naučil tancovať? Viete, kto mi naučil tančiť? Malá moja vnúčka. Moja najmenejšia vnúčka. Ona, keď pustíte jej hudbu. Ona, keď włączysz jej muzykę. Ona začne plesať. Ona začne pląsať. Začne sa radovať. Začne sa tešiť. Začne tancovať. Začne tančiť. A mi slzy tieču. A mi łzy płyną. Lebo vidím, ako chváli Boha. Widzę, jak chváli Boga. A začnem tancovať s ňou. Ja začínam tančiť s ňou. A chválim Pána. I chvále Pána. A viete, čo je napísané u proroka Izajáša 61. kapitole? Viete, co u proroka Izajáša je zapísané v 61. rozdiale? Čítam to od druhého verša. Od prvý. Izajáš 61. rozdiel. Pierwszy rozdiel. Od prvého verša. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. A jeszcze dalej. Abym dał płatność. Dobrze poczuwajcie, to jest bardzo dôleżite. Dobrze, uważnie słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławianiu. Halleluja. Halleluja. Widzicie, że nam jest to popola... Olej radosti. W miejsce popiołu olej radości. Pan Jezus Chrystus, on nas wykupił. Pan Jezus Chrystus wykupił nas? Bez Pana Jezusa chodź do popola. Bez Pana Jezusa to możesz iść tylko do popiołu. Do trapienia. Do zmagania. Hladaj Pana. Szukaj Pana. Ale kiedy się go naszył. Ale jeżeli go znalazłeś. Tak musisz tak to zażyć. To tak to musisz przeżyć, doświadczyć. Tak jak ta niewiasta, której się odkotulał ten jeden grosz, której ten jeden grosz ukrył się gdzieś, odleciał, zagubił. Ona była smutna z tego. Ona złamała popiół. To był taki popiół w jej życiu. Popiół trapienia. Taki popiół zmagania. Ale kiedy go znalazła? Ale kiedy go znalazła? To była olej weselości. To był olej radości. Ona się radowała. Ona się cieszyła. A nie wiedziała, co z tą radością robić. Ona nie wiedziała, co zrobić z tą radością. Iszła ksusetka. Poszła do sąsiadki. I mówiła do nich, miałam zgubiony grosz, ale znalazłam go. Radujcie się ze mną. Zobaczcie, jaka moc w tym jest. Że jednoducho, kiedy wychodzi ta radość z serca. Kiedy ta radość z serca wychodzi. A ci, którzy nie mieli z tym groszem nic wspólnego. Nawet ci, którzy z tym groszem nie mieli nic wspólnego. Tak zaczęli się oni radować. I oni zaczęli się radować. Na nich ta radość. Na nich przeszła ta radość. Co przechodzi na twoje okolie? Co przechodzi na twoje otoczenie, na twoich sąsiadów, na twoich sąsiadów. Gniew, gniew, niepokój, niepokój, Raduj się. Raduj się, ciesz się. A oni sobie będą pytać, prečo się raduj? A oni będą się pytać, czemu się cieszysz, czemu się radujesz? Powiesz, byłem stracony. A ty powiesz, byłem zgubiony. A Pan Jezus ma nasi. A Pan Jezus mnie znalazł. A On nadał mnie do pokoju. I przyprowadził mnie do pokoju. Ja mam taki pokój. Mam taki pokój. Jak małe dziecko tam w kołysce. Jak małe dziecko tam w kołysce. Kiedy wsadziłaś na niego, jak się podczas spanku usmiewa. Jak patrzysz na niego, kiedy w czasie snu się uśmiecha. Jego dusza jest czysta. Jego dusza jest czysta. A tak ja i moja dusza czysta. A więc i moja dusza jest czysta. Przez krew i ofiarę Baranka Jezusa Chrystusa. Baranka Pana Jezusa Chrystusa. A ty możesz wydawać swoje dziecko. I ty możesz w ten sposób świadczyć. Ten olej radości. Olej radości. To jest ważne, aby widzieli ludzie. To jest ważne, żeby to ludzie zobaczyli. Prečo masz popiół na swojej głowie? Dlaczego masz popiół na swojej głowie? Prečo masz smutek na swojej twarzy? Dlaczego masz smutek na swojej twarzy? Prečo żyjesz jako człowiek, który nie ma nadziei na tym świecie? Dlaczego żyjesz jak człowiek, który nie ma nadziei w tym świecie? Przed niekolkimi rokami. Ileś tam lat temu? Kiedy wybuchła ta wojna na Ukrainie. Kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Wspominam się, służył sam w Wisłoczku. Przypominam sobie, w Wisłoczku wtedy usługiwałem. A widział sobie wystraszone oczy. Widziałem te wystraszone oczy. To, że oni tam bywali blisko tej Ukrainy. Oni mieszkają tam blisko Ukrainy. A brat się będzie wspominać, który jest tu teraz. Ten brat, który tu jest, będzie teraz sobie przypominał. Ja sam powiedział, radujcie się. Ja powiedziałem, radujcie się. A majcie nadzieję. I miejcie nadzieję. Jeszcze nie nadszedł się ostatni dzień. To jeszcze nie nadszedł ostatni dzień. Wy młodzi, wydawajcie się, żeńcie się. Młodzi, żeńcie się, dziewczyny, wychodźcie za mąż. Zapalajcie swoje życie, a rozhojnujcie się. Zapalajcie swoje życie i rozmnażajcie się. Pokażcie temu utrapionemu światu. Pokażcie temu utrapionemu światu. Który nie ma nadziei. Który nie ma nadziei. Że wy nadziei macie. Że wy macie nadzieję. Kupcie si polia. Kupujcie pola. A pracujcie. I pracujcie. Przy tym wszystkim oczekujcie na Dzień Pana. Oczywiście, równolegle oczekujcie na Dzień Pana. Ale muszę wam powiedzieć. Ale muszę wam powiedzieć. Że Pan Jezus przyjdzie. Że Pan Jezus przyjdzie. Ale łajdaków si k sobie nie zabierze. Ale łajdaków do siebie nie zabierze. A żaden darba nie będzie w Królestwie Bożym. Żaden łajdak nie będzie w Królestwie Bożym. Lebo on powiedział. Bo on powiedział. Że dwaja będą pracować na polu. Że dwóch będzie na polu pracować. A ci, co są łajdacy, ty nie idą pracować na pole. Ci, którzy są łajdakami, cieleniami, oni nie idą pracować na pole. Jeden będzie wzięty. Jeden będzie wzięty. A drugi będzie zaniechany. A drugi będzie pozostawiony. Dwaja będą pracować w mlinie. Dwóch będzie w młynie pracować. W młynie to jest ciężka praca. W młynie to jest ciężka praca. Mam wolnych zacnych bratów, którzy pracują w młynie. Mam takich cennych braci, którzy w młynach pracują. A wiem, że jest to ciężka praca. I wiem, że to jest ciężka praca. A dwaja będą pracować w młynie. Dwóch będzie w młynie pracować. Jeden będzie wzięty. Jeden będzie wzięty. A drugi będzie zaniechany. A drugi będzie pozostawiony. Dwaja będą odpoczywać. Dwóch będzie odpoczywać. Nie leniosić. Nie lenić się. Ale odpoczywać. Ale odpoczywać. Po ciężkiej pracy. Po postieli. Ciężkiej pracy. Jeden będzie wzięty. Jeden będzie wzięty. Drugi będzie zaniechany. Drugi będzie pozostawiony. To wszystko przyjdzie. To wszystko nadejdzie. Ale Pan przyjdzie po cennych, aktywnych ludzi. Ale Pan przyjdzie po cennych i aktywnych ludzi. A ja Cię proszę. A proszę Cię. Nie żyj tak, jako keby już nastał Dzień Chrystus. Ale nie żyj w taki sposób, jakby już nastąpił Ten Dzień Pana. Ten Dzień Chrystus przyjdzie. Ten Dzień Pana nadejdzie. Ale Ty pracuj. Ale Ty pracuj. Ty planuj. Planuj. Żyj. Żyj. Żyj pełnowartościowym życiem. Żyj pełnowartościowym życiem. Wy młodzi się wydawajcie. Wy młodzi żęci się. A wy starsi. I starsi. Pomagajcie młodym. Pomagajcie młodym. A nie mów, o, już się nie wydaj. Nie mów tak, no już nie wychodź za mąż. Za chwilę Pan Jezus przyjdzie. Na co byś wychodziła za mąż? Na co byś się żenił? Pan Jezus przyjdzie. Za chwilę Pan Jezus przyjdzie. On przyjdzie. On przyjdzie. Ale ty zażeń. Ale ty się żeń. Ty się wydawaj. Wychodź za mąż. Ty pracuj. Pracuj. A on przyjdzie. A on i tak przyjdzie. Ale tak pracuj. Ale w taki sposób aby pracuj. Abyś wszystko miała w sercu Jego. Ale żebyś zawsze w sercu miała Jego. Abyś za każdy dzień Go chwaliła. Żebyś Go chwaliła każdego dnia. Abyś każdego dnia miała swój pozor na Niego uprety. Żeby Twoja uwaga każdego dnia na Nim była skupiona. A tak Go czekaj. I tak A Go pracuj. Oczekuj i pracuj. Lebo mnohí ľudia zdávajú, proste majú popol na hlave. Wielu ludzi rezygnują, mają tylko popiół na głowie. A wiele młodych ludzi mnie wołało, a mówili, brat Aleksander. I tak wielu ludzi młodych wołało mnie i mówili, bracie Aleksandrze. Brania mi zbory. Zabraniają mi w zborze. Zabraniają mi indzie, że już to nie trzeba, już jest już tu wszędzie, Pan Jezus. Wszędzie mi mówią, już tego nie należy, bo Pan Jezus nadchodzi. Ale pamiętajcie. Pan Jezus nie będzie brać nieczynnych ludzi. Pan Jezus nie będzie zabierał do siebie bezużytecznych ludzi. Ci, którzy nam postawają, a nic nie robią. Którzy tylko stoją i nic nie robią. Bo Bogu to wali. Bogu to przeszkadza. A wiecie, od kiedy to wiem? Wiecie, skąd to wiem? No, kiedy Pan Jezus stał z martwych. Kiedy Pan Jezus stał z martwych. A oni zadziwali. A oni patrzyli. A mówili. Widzieli, jak odchodzi przed nimi. Oni widzieli, jak na ich oczach odchodzi do nieba. Tak się postawili tam anieli. Aniołowie tam stanęli. A powiedzieli galilejski mężowie. I mówią do nich, mężowie galilejscy. Czemu wy tu tak stoicie, a dziwacie się do nieba? Czemu wy tu tylko tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten, który ma przyjść, on przyjdzie. Ten, który ma nadejść, on nadejdzie. Ale wy chodźcie. Ale wy idźcie. Zwestujcie Ewangelię. Głoście Ewangelię. Bądźcie czynni. Bądźcie aktywni. Bądźcie aktywni. Bądźcie czynni. Brat mój. Bracie. Zober si z czela dole ten popiół. Zdejmij ten popiół z twojego czoła. Zober si ze swojego pohľadu ten zákal, sivý zákal toho popola. Zdejmij ze swojego oblicza ten siwy pył popiołu. To jest najkrajszy czas. Teraz to jest najpiękniejszy czas. Do którego cię Bóg postawił. W którym Pan Bóg cię postawił. Je to czas, kiedy ludzie są otworeni pre Ewangelium. To jest czas, kiedy ludzie są dla Ewangelii otwarci. A ty się smucisz. Lebo ci nie wyszli plany. Nie wyszli ci plany. Bo twoje plany ci nie wyszły. Boisz się budúcnosti. Boisz się przyszłości. Namiesz to czelenki radości masz popiół smutku na głowie. Zamiast tego oleju radości masz popiół smutku na twojej głowie. Zmień to. Lebo Pan Jezus przyniósł tu to radość. Bo Pan Jezus przyniósł tutaj radość. A ja się raduję. Ja są tak wdzięczny, bo i ten to cały tydzień. Taki wdzięczny byłem też przez cały ten tydzień. Ja między swoimi dziećmi. Że mogłem być wśród swoich dzieci. Między swoimi wnuczami. Wśród swoich wnuków. Żeśmy się mogli radować. Mogliśmy się radować. A ja aj swoich zaciął mam za swoje dzieci. I również swoich zięciów mam aj jako swoje dzieci. Za swoje dzieci. I swoje synowe traktuję jak swoje dzieci. Lebo ja sobie nie zobrał, jako ja jej nigdy som nie powiedział, zać moje. Tu możecie sobie spytać, czy som im bola kiedy powiedział, Pałko, zać moje, albo Petrik, zać moje. Możecie pytać, czy mówiłem kiedyś do nich, Piotr, mój zięciu, czy Paweł, mój zięciu. Kolkokrát sa s nimi stretnem. Ilekolwiek razy spotykam się z nimi. Rozsłodzę swoją naruć. Otwieram swoje objęcia. Obejmam ich. Obejmuję ich. A przytlaczam k sercu. I przytulam do serca. A mój zać. I mój zięć. Mówię mu, syn mój. I ja mówię do niego, mój synu. Mój drogi. Mój milowany. Mój umiłowany. O, jakie to nádherné. Jakie to jest cudowne. Kiedy możemy rozszerzać pokój w rodzinie. Kiedy możemy szerzyć pokój w naszych rodzinach. Jakie to nádherné. Jakie to jest cudowne. Kiedy w rodzinie nie sposobimy rozdzielenie. Kiedy nie robimy podziałów w naszych rodzinach. Ale kiedy usiłujemy o jednotu. Ale kiedy staramy się, troszczymy się o jedność. O jednotu ducha. O jedność ducha. O związek pokoju. O związek pokoju. Błogosławieni ty. Błogosławieni ci. Którzy posobią pokój. Którzy powodują pokój. Lebo oni se będą wolać synmi Bożymi. Bo oni będą nazwani Brat synami mój. Bożymi. Mój bracie. Maj spiatoczną wezwę. Miej to informację zwrotną. Sposobuje mi pokój. Czy ja powoduję pokój? Swoimi názormi. Swoimi wyobrażeniami. Swoimi postojmi života. Moim patrzeniem na życie. Czy ja sposobuję pokój w rodzinie? Czy ja powoduję pokój w mojej rodzinie? Albo nie pokój. Ale błogosławiony. Ale błogosławiony. Którzy powodują pokój. Za to jesteśmy my odpowiedzialni. My jesteśmy za to odpowiedzialni. My jesteśmy tymi, którzy pôsobimy, którzy to tworzymy. My jesteśmy tym, którzy to powodują, którzy to tworzą. A Beda tym, którzy powodują niepokój. I biada tym, którzy powodują niepokój. Moi drodzy. Moi drodzy. Kiedy możemy mieć pokój? Kiedy my możemy mieć pokój? Kiedy jesteśmy wdzięczni za wszystko. I wtedy, kiedy jesteśmy za wszystko wdzięczni. Wiesz, być za wszystko wdzięczna w swoim domu? Potrafisz być wdzięczna zawsze za wszystko w swoim domu? Ciągle widzisz niedostatki. Ciągle widzisz jakieś braki. Tu jeszcze to nie mamy, jeszcze tamto nie mamy. Jeszcze tego nie mamy, tamtego nie mamy. Jeszcze tamto nie jest na porządku. Jeszcze tamto jest nie w porządku. Kiedy to będzie na porządku? Kiedy to będzie w porządku? Może, że przyjdzie taki dzień. Może przyjdzie taki dzień. Ale już na drugi dzień to może nie będzie na porządku. Ale następnego dnia już znowu to nie będzie no w porządku. No tak, co, zase będziesz niepokoić. Znowu będziesz się niepokoić? Nie, myśmy dzieci pokoju. My jesteśmy dziećmi pokoju. Myśmy tych, którzy posobimy pokój. My jesteśmy tym, którzy powodują, budują, tworzą pokój. A ja to widzę przy swojej milowanej Zuzce. Ja widzę to przy swojej ukochanej Zuzce. Że ona stale nieco proste by chciała jeszcze naprawić. Ona by chciała ciągle jeszcze coś naprawić. A ja jej mówię, nie bój się, wszystko to zginiemy. Ja mówię, nie przejmuj się, nie martw się, wszystko zrobimy, osiągniemy. Do poslednego dnia, kiedy zomrzemy, wszystko będzie na pokoju, widzisz, tak to będzie wszystko. Do tego dnia, kiedy poumieramy, wszystko to będzie uporządkowane. Wiesz być wdzięczny za to, co masz. Potrafisz być wdzięczny za wszystko, co masz? Masz więcej, jako to mi mówi Duch Święty. Masz więcej? To mówi mi Duch Święty? Więcej, jako chcesz w życiu, już w dzieciństwie wiedział przedstawić. Masz więcej. Masz więcej, niż nawet w swoim dzieciństwie mogłeś sobie wyobrazić albo zamarzyć. Masz więcej. Masz więcej. A jeszcze si mi za to nigdy nie zadziękował. Ale jeszcze mi za to nigdy nie podziękowałeś. Tak mówi Pan. Tak mówi Pan. Zacznij dziękować. Zacznij dziękować. Zacznij chwalić Boga. Zacznij Boga chwalić. Przeczytamy si Boże Słowo. Przeczytamy Słowo Boże. Będziemy czytać z Janowa Ewangelia. Przeczytamy z Ewangelii według Jana. A to z 15 kapitolu. Z 15 rozdziału. A będziemy czytać pierwszych 17 wierszy. I przeczytamy pierwszych 17 wierszy. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie i trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegam przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was, a radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tą, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Pan Jezus powiedział, ja jestem ten prawy winnicz. Pan Jezus powiedział, ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym. A mój ojciec jest winar. A mój ojciec jest winogrodnikiem. Teda każdy ten winnik mnie jest zasadzony. A więc każdy ten krzew, on jest zasadzony. Z woli winara. Z woli ogrodnika. A tym winarom jest Bóg, ojciec. A tym winogrodnikiem jest Bóg, ojciec. A on urczył Pana Jezusa Chrystusa. I on przeznaczył Pana Jezusa Chrystusa, wybrał. Jako ten prawy winnik mnie. Jako ten prawdziwy krzew winny. Nie on sam seba urczył. Nie on sam siebie wybrał, przeznaczył. Ale ojciec go wybrał. Ale ojciec go wybrał. A wtedy, kiedy iszł ku Jordanu. I kiedy Pan Jezus dochodził do Jordanu. A był pokrzczony od Jana. I był ochrzczony przez Jana. Przyszedł głos z nieba. Głos z nieba. Który mówił, to jest mój miłowany syn. I ten głos powiedział, to jest mój umiłowany syn. Którym sam mnie zalubił. W którym mam upodobanie. Nie Pan Jezus sam seba wybrał. Nie Pan Jezus samego siebie wybrał. Nie on sam rozhodł, zdecydował, że no ja będę tym winnym, sprawnym winnym kmeniem. To nie Pan Jezus powiedział, to ja będę tym prawdziwym krzewem winnym. Ale jego si wybrał ojciec. Ale jego wybrał ojciec. On go ustanowił. Ojciec go ustanowił. A wiecie, każdy winny kmeń ma swoje przyrodzone letorosty. I wiecie, każdy krzew winny, on ma swoje naturalne gałązki. Ale czytamy w Janowym Ewangelii. Ale czytamy w Ewangelii Jana. W pierwszym kapitole. W pierwszym rozdziale. 11-12 wiersz. W 11 i 12 wierszu. On przyszedł do swojego własnego. On przyszedł do swojej własności. Ale jego własni go nie przyjęli. Ale jego właśnie go nie przyjęli. Ale wszyscy ci, którzy go przyjęli. Ale wszyscy, którzy go przyjęli. Dał im prawo a moc. Dał im prawo i moc. Aby się stali dziećmi Bożymi. Aby stali się dziećmi Bożymi. Teda ty jego własni go nie przyjęli. A więc jego właśnie go nie przyjęli. Te jego własne haluzy. Te jego własne gałązki go nie przyjęły. Jednotko nie przyniosły owoce. One po prostu nie przyniosły owocu. Oni nie mieli to owoce. Nie miały owocu. O którym mówi Galatianom 5:22. O którym jest napisane w liście do Galacjan 5:22. Owocem ducha jest łaska. Owocem ducha jest miłość. Radość. Radość. Pokój. Pokój. Dobrota. Dobroć. Wierność. Wierność. Cichość. Cichość. Oni to nie mieli. Nie mieli tego. Proste oni mieli złe owoce. Mieli złe owoce. A jakie to było owoce? Jakie to były owoce? Jest napisane o nich, że zo zawiści go wydali. Jest napisane, oni z zazdrości go wydali. Było to złe owoce. To był zły owoc. To niebieski ojciec powiedział. I dlatego ojciec niebiański powiedział. Trzeba wytnąć te haluzy. Trzeba te gałązki odciąć. A musia, niech są wszczepione do niego. One są wszczepione w niego. Nie, on powiedział, aby były wszczepione. On powiedział, żeby one były wszczepione w niego. Na miejsce tych ostrzygnutych haluzy. W miejsce tych gałązek, które zostały odcięte. Aby były wszczepione te szlachetne, aby w to miejsce były wszczepione te szlachetne, które będą przynosić, które owoc. Będą przynosić owoc. A nie wiem, czyście widzieli, jak wypada ten szczep. Nie wiem, czy widzieliście, jak ten szczep wygląda. To jest takie weczko, takie wyrezane. To jest takie jakby V wycięte. A kiedy zapoznacie na krzyż Pana Jezusa? Kiedy popatrzycie na krzyż Pana Jezusa, tak tam widzicie to weczko. Tam można to V w tym obrazie zobaczyć. A on tam wisa. On wisiał tam. Za moje, a za twoje grzechy. Za twoje i moje grzechy. A ty będziesz płakać, a lutować swoje grzechy. Jeżeli będziesz płakać i żałować swoich grzechów. A będziesz przynosić owoce. I będziesz przynosić owoce. Nie gorkie. Nie gorzkie. Nie nienawiść. Nie nienawiść. Nie rewanszyzm. Nie relatywność. Nie rewanszyzm. Nie, nie rewanżowanie się. Ale lasku. Ale miłość. Radość. Radość. A pokój. I pokój. A chcesz być tym, który będziesz przynosić dobre owoce. Jeżeli będziesz tym, który przynosi dobre owoce. A chcesz zmienić swoje myślenie. I chcesz zmienić swoje myślenie. Na szlachetne myślenie. Na szlachetne myślenie. Tak możesz sam zapokorzyć. Możesz sam się ukorzyć. A on cię wszczepi. I on cię wszczepi. Do tej to Bożej łaski. W tą Bożą miłość. Lebo tak Bóg miłował świat. Bo tak Bóg umiłował świat. Że swojego jednorodzonego syna dał. Że swojego jednorodzonego syna dał. Aby nikt, kto wierzy w niego. Aby nikt, kto w niego wierzy. Nie zaginął. Nie zginął. Ale miał wieczny żywot. Ale miał żywot wieczny. Ale moi drogi. Ale moi umiłowani. Ten to żywot zaczyna tu. Ale to życie się tutaj zaczyna. Tuśmy wszczepieni. Tutaj jesteśmy wszczepieni. Tuśmy do tego klina, do tego weczka. Tu, do tego klina, do tego V jesteśmy wszczepieni. Tuśmy wszczepieni do Jego łaski. W Jego miłość jesteśmy wszczepieni. Jego ruki, które są przybite na, były przybite na krzyż. Jego ręce, które były przybite do krzyża. To nie są ruki słabości, a niemogłości. To nie są ręce słabości i niemożliwości. Ale to są Jego ruki łaski. A przyjaciel. Ale to są Jego ręce miłości i akceptacji. On jest przyprawiony cię przyjąć. On jest gotowy, żeby cię przyjąć. Ja wiem, że czujesz, że jesteś grzeszny. Wiem, że odczuwasz, że jesteś grzeszny. Wiem, że jesteś wszystko stracił. Wiem, że wszystko straciłeś. Że jesteś zaniechał okłamać szatana. Że pozwoliłeś się szatanowi okłamać. Ale jak tużysz. Ale jednak pragniesz. Aby si przynosił owoce. Żeby przynosić owoce. Pokorsa. Ukusz się. Wyznaj swoje grzechy. Wyznaj swoje grzechy. Utnij to, co tam nie patrzy. Wytnij to, co tam nie należy. A wlossa do tej naruczy swojego Pana. I wejdź w te objęcia swojego Pana. A On cię przyjmie. A On cię przyjmie. A zacznie nowy żywot. I rozpocznie się nowe życie. Wiecie, poczuł są mnohe świadectwa. Wiecie, wiele świadectw słyszałem. Gdzie... A było to dobre świadectwo. I to były dobre świadectwa. Kiedy powiedzieli ludzie... Ja są przyjął Pana Jezusa. I ludzie mówili, przyjąłem Pana Jezusa. A to tak ma być. No, oczywiście to tak ma być. My przyjmiemy Pana Jezusa tym. My w ten sposób przyjmujemy Pana Jezusa. Że się dopasujemy do, toho, do tej Jego łaski. Że my dostosujemy się, dopasujemy do tej Jego miłości. A my się włożymy do Jego miłości. My wejdziemy, jakby włożymy się w tą Jego miłość. Oddamy się Jemu. Oddajemy się Jemu. A tym właśnie my przyjmamy Pana Jezusa. I w ten sposób przyjmujemy Pana Jezusa. Ale wiecie, co jest jeszcze ważniejsze? Ale wiecie, co jest jeszcze ważniejsze? Aby Pan Jezus przyjął nas. Żeby Pan Jezus nas przyjął. A na to trzeba mieć tu i tu szczawu. Do tego jest potrzebna, żeby mieć te same soki, który ma ten kmeń. Które są w tym pniu, w tym krzewie. Powiem wam, nigdy są to nigdzie nie mówił. Powiem wam coś, czego jeszcze nigdy, nigdzie nie mówiłem. Ja jako takie dziecko, ja są był taki mały wiskumnik. Ja jako dziecko byłem taki człowiek, który musiał wszystko wypróbować. Iśiel są do pola. Poszedłem na pole. Otrwał są si kwietok. Zerwałem kwiatek. A całe godziny są studiował ten kwietok. I przez całe godziny studiowałem ten kwiatek. Ako przedziwnie Pan Bóg sprawił. I jak to Pan Bóg cudownie stworzył. Z taką baznią są otrwał lupienok. Z taką bojaźnią tą łupinkę oderwałem. A tak są myślał, że tomu kwietku to boli. Tak wydawało mi się, że ten kwiatek cierpi tak z powodu tego. Tak są nie baj się kwietok. Ja tak tłumaczyłem się temu kwiatkowi. Nie gniewaj się kwiatku, ja cię chcę postudiować. A tak som študoval. I tak studiowałem. Ale to, čo som nikdy nikomu nehovoril. Ale to, čo ešte nikdy nikomu nepovedziałem. A to ste prví vy. Jesteście pierwszymi. Keď som mal takých 10 rokov. Kiedy miałem może 10 lat. Ja som vyskúšal. Próbowałem. Že som urobil taký štep do orgována, do bazy. Zrobiłem taki szczep do... Takie wieczko do tak, wyciąłem w gałązce takie to V, o którym mówimy cały czas. A zobrał som oczko z jabłonie. I wziąłem gałązkę z jabłoni. Založil som to do toho precízne? Precízne to dopasowałem i włożyłem. Zawiązal som to? Zawiązałem to. A ja som si myslel, že ja budem malý Mičurin. I myślałem, że będę małym Mičurinem. A że niečo mi vyrastie. Że coś mi z tego urośnie. A prišiel som, sledoval som to. Przychodziłem, obserwowałem to. Bol som veľmi smutný. I byłem bardzo smutny. Lebo videl som, že to, čo som tam štepil, že to nebolo prijaté. I zauważyłem, že to, co wszczepiłem, ta gałązka nie była przyjęta. Dnes už viem prečo. Ja dzisiaj wiem dlaczego. Lebo iná šťava bola v tom, čo som tam dával. Bo inne soki były w tej gałązce, którą wszczepiałem. A inna šťava bola v kmeni. A inne soki były w tym pniu. A ty chceš byť prijatý Pánom Ježišom? Jeżeli chcesz być przyjęty przez Pana Jezusa. Vieš, čo je taký specyficky, čo je ta specyfická šťava toho kmeňa? Wiecie, na czym polega specyfika właśnie tego krzewu, tego pnia? Pokora. Pokora. Ak nie mamy pokory Pana Jezusa. Jeżeli nie mamy pokory Pana Jezusa. A sa nepokoríme. Jeżeli nie ukorzymy się. Preto hovorí, že prišiel zachrániť to, čo zahynulo. Dlatego powiedział, że przyszedł uratować to, co zginęło. To, co jest już bez nadziei. To, co jest w beznadziei. To, co jest tam na dnie. To, co jest na samym dnie. To, co jest, co już nie ma żadną nadziei. To, w czym już nie ma żadnej nadziei. To się tam głęboko uświadomi. I on w tej głębinie sobie uświadomi. A w tej głębinie. I w tej głębinie. Uświadomi sobie. Że odkazany na miłość. Że jest skazany na łaskę. To jest ta głębina pokory. To jest ta głębia pokory. A tu to pokory nie mamy w sobie. Jeżeli tej pokory nie ma w nas. A my tu tą głębinę nie przeżyli straceności. Jeżeli nie przeżyliśmy tej głębi naszego zatracenia. A tak my innego soku, jako je Pan. To w nas są inne soki niż w Panu Jezusie. Niektórzy z nadszeniem przyjmą Pana Jezusa. Niektórzy z taką ekscytacją przyjmują Pana Jezusa. Nigdy nie wyznali swoje grzechy. Nigdy grzechów nie wyznali. Nigdy nie przeżyli oczyszczenia. Nigdy nie przeżyli oczyszczenia. A mówią, że naśladują Pana Jezusa. I mówią, że naśladują Pana Jezusa. No głupoty, głupie rzeczy robią. I wiele głupstw i głupich rzeczy robią. Nie są tożsami. Nie są tym istym, nie są w tej istej ściawie, które nie, je Jezus Chrystus. Nie są w tych samych sokach, które są w Panu Jezusie. Rozumiecie, co mówię? Czy rozumiecie, o czym mówię? A potem sobie uświadomił. A później sobie uświadomiłem. Że właśnie ta haluska tej... To, co som tam dal, ta mala sladką szczawę. I później sobie uświadomiłem, że ta gałązka, którą wszczepiałem, ona miała te swoje soki słodkie. A ta baza była horka. A ten pień był gorzki. A ta horkość zabiła tu sladką szczawę. I ta gorycz zabiła tą słodycz. Nie wyście si ma wybrali. Nie wyście mnie wybrali. Ale ja som si was wybrał. Ale ja was wybrałem. Lebo som vedel, bo wiedziałem, że przyniesiecie dobre owoc. Że przyniesiecie dobry owoc. A że nie będziecie mać gorkość w sercu. I że nie będziecie mieli goryczy w sercach. Ale że będziecie odpuszczać. Ale że będziecie przebaczać. A wszak każda ściawa, która przejdzie twoim sercom. I każdy sok, który przejdzie przez twoje serce. Będzie ściawa łaski. To będzie sok miłości. A będzie ściawa odpuszczenia. I przebaczenia. A to jest duch Jezusa Chrystusa. A to jest duch Jezusa Chrystusa. Nie halluska żywi kmeń. To nie gałązka żywi ten krzew winny. Halluska się rozwija. Gałązka się rozwija. Halluska je proste zjadłce się jako ten kmeń. Ona bardziej potrzebuje, jest bardziej potrzebująca niż ten pień. Tak to je zjadłce się na pre, oczy ludzi. Je, tak, gałązka jest taka bardziej godna pożądania przez ludzkie oczy. Lebo tam się rozwijają krasne listy. Bo na tej gałązce rosną te piękne liście. Na tej haluskie się ukazuje owoc. Na tej gałązce pojawia się owoc. Ale to owoc jest na sławę tego kmenia. Ale owoc jest na chwałę tego pnia. Lebo kiedy ten kmeń odoprzeł tą haluskę. Bo gdyby ten pień odrzucił tą gałązkę, tak ona, ta haluska nie przyniesie owoców. Gałązka nie przyniesie owoców. Ona usnie. Ona usknie. Ona jest zawisła na nią. Ona jest zależna od pnia. Tak my ani zawisli na Panu Jezusie. Tak my jesteśmy zależni od Pana A Jezusa. A kiedy zostaniemy w Jego duchu. Ale jeżeli zostaniemy w Jego duchu. Kiedy będziemy mieli Jego ciało. Kiedy ten Jego sok będziemy mieli. Kiedy Jego duch będzie prudzić w nas. Jeżeli ten Jego duch będzie przez nas przepływał. Tak wszystko, co przyniesiemy, będzie na sławę Jego. To wszystko, co przyniesiemy, zrobimy, będzie na Jego chwałę. Lebo On to sposobił. Bo On to spowodował. Że moje owoce jest słodkie. Że mój owoc jest słodki. On to sposobił. On to spowodował. Że moje owoce jest dozrelo. Że moje owoce dojrzało. Ale musimy sobie uświadomić. Ale musimy sobie uświadomić. Że jest to miłość. Że jest to łaska. Lebo przede mną były witnute haluski. Bo przede mną gałązki były odcięte. A o tym mówi Paweł Apostoł. O tym apostoł Paweł mówi. Że żydowski naród nie przyjął Pana Jezusa. Żydowski naród nie przyjął Pana Jezusa. A był wycięty. I był odcięty. A myśmy byli wszczepieni. A myśmy tam byli wszczepieni. Nie smiesz się powyższać. Nie możesz się wywyższać. Nie smiesz ich odsudzować. Nie możesz ich osądzać. Możesz modlić się za nich. Możesz modlić się. Aby się Bóg nad nimi zmiłował. Żeby Bóg się zmiłował nad nimi. Ale nie możesz ich ani zbożniować. Ale nie możesz ich ani ubóstwiać. Pretože ta miłość jest ta, która ciebie drży. Bo łaska jest tym, co trzyma ciebie. Pozycie, kolko ludzi powiedziało, przyjęliśmy Pana Jezusa. Zobaczcie, jak wielu ludzi kiedyś powiedziało, przyjęliśmy Pana Jezusa. A dzisiaj są w świecie. Dzisiaj są w świecie. Nie przynoszają owoców. Dzisiaj nie przynoszą owoców. Nie są uschli. Dzisiaj są uschli. Na zachodzie swojego sadu. Gdzieś tam w tym swoim sadzie. Tam są uschli. Tam uschły. A wszyscy widzą. I wszyscy to widzą. Jakie wielkie rzeczy ślubował. Jakie wielkie rzeczy obiecywał. Jakie wielkie rzeczy mówił. Jakie wielkie rzeczy opowiadał. Ale dzisiaj wszystko suche. Dzisiaj jest wszystko suche. Mieszka jest wszystko stracone. Dzisiaj jest wszystko stracone. Co się stało? Co się wydarzyło? Dlaczego ta haluska uschła? Dlaczego ta gałązka uschła? O Panie. Ojcze. Ojcze. Winogrodniku. To stało? Dlaczego to się stało? Że ten, który ci ślubował mnoho. Że ten, który tak wiele ci obiecywał. Dzisiaj jest suchy. Ten, który cię chwalił. Ten, który cię chwalił. Ten Jezus nie chwali. A dzisiaj już cię nie chwali. A wszystkie jego skutki cię hania. I wszystkie jego uczynki są hańbą dla ciebie. Co właściwie się stało? Zdycki. Zawsze. Musimy być zależni od Pana Jezusa. Zawsze musimy być zależni od Pana Jezusa. Lebo Pan Jezus powiedział. Bo Pan Jezus powiedział, że bez mnie nie możecie nic. Bez mnie nic uczynić nie możecie. A nie chcesz usnąć. Jeżeli nie chcesz usnąć. A nie chcesz być w tej winnicy Panowej. Jeżeli nie chcesz być w tej winnicy Pana, który si odstrzygnuty. Który zostanie odcięty. Który si uschnuty. Który uschnie. Który si ślubował. Ty, który ślubował, obiecywałeś. Już si velmi a velmi mimo. Już jesteś bardzo, bardzo daleko. Ty musisz żyć z Panem. Musisz żyć z Panem. Ty musisz cítit każdy dzień. Musisz każdego dnia odczuwać. Że si zawisli od Niego. Że jesteś od Niego zależny. Ty każdy dzień musisz cítit, jako Duch Święty prudzi w Twoim sercu. Musisz każdego dnia odczuwać, jak Duch Święty przepływa przez Twoje jako serce. Jako to Słowo Chrystowo. Jak to Słowo Chrystusowe. Przychodzi z Chrystusa do Ciebie. Przechodzi z Chrystusa na Ciebie. A właśnie to puczanie, to raszenie, to rozwijanie, to nie jest z Ciebie, ale to jest z Niego, z Jego miłości, która prameni z tego kmenia. Ten cały proces życia i nawadniania to nie jest z ciebie, to wszystko z niego promieniuje na ciebie. Preto bądź wdzięczny Panu. Dlatego bądź wdzięczny Panu Jezusowi. Służ mu z radością. Służ mu z radością. Preto jesteś powołany. Dlatego jesteś powołany. Abyście przyniesli mnoho owoców. Żebyście wiele owoców przynieśli. Na sławę Bożą. Na chwałę Bożą. Bo tym jest osławiony Ojciec. Bo w tym jest uwielbiony Ojciec. Kiedy będziecie mieli mnoho owoców. Kiedy będziecie mieli obfity owoc, dużo owoców. Teraz prosim wszystkie zbory, abyście się nigdy nie urazili. Ja teraz proszę wszystkie zbory, żeby nikt z was się nie obraził. Postawiliśmy chwalców w cerkwi. Postawiliśmy takich chwalców w kościele, abyśmy osławowali Pana. Żeby chwalić Pana. A to jest dobre. I to jest dobre. Chwalmy go. Chwalmy go. Ale nie myślimy sobie. Ale nie myślmy sobie, że te chwały są dobre Panu. Że te, to uwielbienie, że one jest dobre dla Pana. Wiecie, pre kogo są dobre te uwielbienie? Wiecie, dla kogo to uwielbienie jest dobre? No, dla nas. No dla nas. My ich radzi poczuwamy. Chętnie je słuchamy. Radzi zaspiewamy. Chętnie śpiewamy. Radzi naladnimy swoje serca. Chętnie nastroimy swoje serca. A to jest dobre. I to jest dobre. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym niczego złego. Ale Bóg nie jest osławiony pieśniami. Ale Pan Bóg nie jest uwielbiony pieśniami. On jest osławiony. On jest uwielbiony. Kiedy są wypoczute nasze modlitwy. Kiedy nasze modlitwy są wysłane. Kiedy dowolimy, aby ta miazga Ducha Świętego. Kiedy pozwolimy, żeby ta miazga, ten sok te, Ducha Świętego, aby z tego kmienia przechadzało do nas. Żeby z tego pnia przechodziło na nas. A przynosimy mnohe owoce. I żebyśmy przynosili wiele owoców. Ojciec. W tym jest uwielbiony Ojciec. Mnohe chwaliace skupinki się rozpadają. Wiele takich zespołów uwielbienia się rozpada. Lebo są tam żarliwości. Bo tam występuje zazdrość. Jeden nad drugiego się przecieka. Jednemu się wydaje, że jest ważniejszy niż ten drugi. Wiele gorkości jest tam. Tam jest wiele goryczy. Wiele sklamania. Wiele rozczarowania. A te najsławniejsze chwaliace skupinki w Australii, a te są już rozpadli. Te największe zespoły uwielbienia, które znaliśmy z Australii, one też już się rozpadły. Samozrejmy, że znowu nieco dawają do gromady. Oczywiście, że znowu próbują coś odbudować. Ale póki tam będzie gorki duch. Ale dopóki tam będzie duch goryczy. A póki tam będzie inny duch. Jak długo tam będzie inny duch. Ako duch święty. Niż duch święty. Uschnuty za boleści. Te latorośle pousychają. Może pięknie śpiewać. Oni mogą pięknie śpiewać. Oni może pięknie ukazać. Pięknie mogą pokazywać. Ale ich owoc je nie dozrie. Ale o ich owoc nigdy ich nie dojrzeje. Ich owoc je będzie trpkie. Ich owoc będzie cierpki. Ale to owoc je przychodzi w wierności. Owoc przychodzi w wierności. W krotkości. W pokorze, w cichości. W cichości. W łasce. W miłości. A to, że jeden drugiego mam za wyższego od siebie. Kiedy uważamy jedni drugich za wyższych od siebie. Wtedy jest to piękne. Wtedy to jest piękne. Chcemy tak to żyć? Chcemy żyć w taki sposób? Chcemy żyć z Chrystusa? Chcemy żyć z Chrystusa, Jego życiem? Z miłości Panu wszczepieni. Z łaski Pana jesteśmy w Niego wszczepieni. Myśmy przyjęli Pana Jezusa. Myśmy przyjęli Pana Jezusa. Ale a On przyjął nas. Ale i On nas przyjął? Jak jest to możliwe, że jest smutny Twój život? Jak to jest możliwe, że Twoje życie jest jak smutne? Jak jest to możliwe, że jesteś w beznadziejności? Jak to jest możliwe, że jesteś w beznadziei? Jak jest to możliwe, że nasadziłeś na zapad, drugi krat na wychód, a mówisz katastrofa, katastrofa? I jak to jest, że raz patrzysz na zachód, raz patrzysz na wschód, a ciągle mówisz katastrofa? Jak jest to możliwe, że nie to radości w Twoim życiu? Jak to jest możliwe, że nie ma radości w Twoim życiu? A Pan Jezus przyniósł radość. A Pan Jezus przyniósł radość. Na miejsce popola smutku. W miejsce popiołu i smutku. Przyniósł olej wesołości. Przyniósł olej radości, wesołości. Alleluja. Alleluja. Dobre się zważujmy. Zwracajmy baczną uwagę. abyśmy nie byli innego ducha jako Jezus Chrystus. Żebyśmy nie byli innego ducha niż Jezus Chrystus. Lebo ta ściawa, bo ten sok, on sam proste ta prawa ściawa spôsobí to, aby to nieprawe uschło. Bo ten prawdziwy sok powoduje to, że to co jest niewłaściwe, żeby uschło. Buď ducha, maj ducha Kristova. Miej ducha Chrystusowego. A ducha Kristova budeš mať tedy, keď budeš mať jeho myslenie. A ducha Chrystusowego będziesz miał wtedy, kiedy będziesz miał jego myślenie. A jeho myslenie budeš mať tedy, keď si budeš čítať Božie slovo. A jego myślenie będziesz miał wtedy, kiedy będziesz czytał jego słowo. A tvoje srdce a tvoja mysel bude plná mysle Kristovej. A tvoje srdce będzie pełne myśli Chrystusowej. A Duch Święty nie bojuje proti Duchu Świętemu. Duch Święty nigdy nie walczy z Duchem Świętym. Ale z fałszywymi duchami. Ale walczy tylko z fałszywymi duchami. A w Tobie, kiedy jest Duch Chrystusowy. Jeżeli w Tobie jest Duch Chrystusowy. O, brat mój. O, mój bracie. To jest radość Twojej bliskości. To jest radość być w Twojej bliskości. A Duch Święty prudzi w Twoim sercu, siostra moja. Jeżeli, siostro, ten Duch Święty przespływa przez Twoje serce. To jest nadherne, poczuwać Twoje serce. To jest cudowne słyszeć Twoje świadectwo. Ale ako náhle to nie jest w súlade z Duchem Chrystusowym. Ale jeżeli to nie jest w harmonii z Duchem Chrystusowym. Tak jak ty uczni Elizea skrikli. Tak jak uczniowie Elizeusza wykrzyczeli. Smrdzi je w hrnci. Śmierć w garnku. Inny duch jako duch Jezusa Chrystusa. Inny duch niż duch Jezusa Chrystusa. Kiedy jest w zborze, w cyrku. Kiedy on jest w kościele. Tak jest smrć w hrnci. To jest tak jak w tej historii, śmierć w garnku. A co robił Elizeusz? A co zrobił Elizeusz? Wylial cały hrniec. Wyniesł wona, wylial wszystko. Czy Elizeusz wziął cały garnek i wylał to wszystko na zewnątrz? Nie. Nie. Doniesł muku. On przyniósł kawałek drewna. Muku. On przyniósł mąkę, przepraszam. A drewo by pomogło. Nasypał to tam. Wsypał do garnka. A pomieszał. I wymieszał. A już nie była smrt. I już nie było tej śmierci. Co to znamena? Co to znaczy? Wiecie, to Słowo Boże. To jest Słowo Boże, które jest zomlete w Twoim sercu. Które jest zmielone, przemielone tak, w Twoim sercu. Ta jedna mąka, tak jak ta łagodna mąka. Jedno tylko, kiedy Ty przynaszasz. Kiedy przynosisz. Do swojego zboru. Do swojego zboru. Do swojej cyrki. Do swojego kościoła. Czyste Boże Słowo. Czyste Boże Słowo. Które dniem i nocą przemyślasz. O którym przemyślasz w dzień i w nocy. A które przechadza przez mlin Twojego myślenia. One przechodzi przez młyn Twojego myślenia. A Ty teraz do tego wsypiesz. I wsypiesz to do tego garnka. Ta smrć ucieknie. Ta śmierć odejdzie. To zło odejdzie. To zło odejdzie. Ty nie musisz zmienić zboru. Ty nie musisz zmienić zboru. Nie musisz zmienić cyrkę. Nie musisz zmienić kościoła. Przynieś tam, gdzie si. Jeżeli ty jesteś tam, gdzie jesteś. Przynieś światło. Przynieś tam światło. Przynieś mąkę. Przynieś mąkę. Abyś żył ty. Żebyś żył ty. Twoje dzieci. Twoje dzieci. Twoje budujące generacje. I kolejne pokolenia. Aby żyła cyrkę Pana. Żeby kościół Pana Jezusa żył. A aby jego była sława, żeby była jego chwała i cześć na wieczne wieki. Na wieki wieczne. Halleluja.